बेगम बटाना, एक था तैयब अली और एक थी उसकी बेगम। एक रोज बेगम भैंस दूने बैठी थी कि उसे जोर से टकार आई, मानो पटाखा फूटा हो। उसने सोचा यह तो बहुत बुरा हुआ, इस भैंस ने धमाका सुन दिया। वह ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव को बता देगा, मेरी तो भारी फजीहत हो। अब क्या किया जाए? कुछ न सूझा तो वह भैंस के आगे खड़ी होकर उसे समझाने लगी, सुनो काली माता, धमाके की बात तुम किसी से कहोगी नहीं ना। तभी भैंस के कान पर एक मक्खी बैठी और उसने सिर हिलाना शुरू किया। बेगम समझी भैंस कह रही है, कहूंगी कहूंगी, अब वो जरूर ग्वाले से कहेगी और ग्वाला सारे गांव में खबर फैला देगी। बेगम घर में आकर सिर पर हाथ धरकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तैयब अली आया, उसने बीबी को कोने में बैठकर बिसुरते हुए देखा तो पूछा, बेगम बटाना अब चुपके चुपके रो क्यों रही हैं? बेगम बोली, अब क्या बताऊं, बहुत ही बुरा हुआ है, मेरी तो जबान ही नहीं खुलती। तैयब अली बोला, आखिर बात क्या है? बेगम ने सारा किस्सा कह सुनाया, फिर जोड़ा, मैंने भैंस को काफी समझाया पर वो मानती ही नहीं, वो कहेगी ग्वाले से और ग्वाला कहेगा सारे गांव। मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तैयब अली ने कहा, यह सिर्फ आपकी नहीं, हमारी आबरू का भी सवाल है, डूब मरने की नौबत हमारी भी आएगी। चलो बेगम बटाना, आज ही रात में यह घर छोड़कर हम दूसरे गांव चले जाएं। रात होने पर दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान बैलगाड़ी पर चढ़ाया और निकल पड़े। अभी वे गांव के सिवान तक ही पहुंचे थे कि एक संतरी ने पुकारा, गाड़ी में कौन है? तैयब अली बुदबुदाया, क्या आप हमें नहीं जानते? हम तैयब अली ताहिर अली तोप वाला है। संतरी ने फिर पूछा, लेकिन इतनी रात गए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वह बोला, अब कैसे बताएं, हमारे सिर पर आफत आ उतरी है। संतरी ने सच्चाई जानना चाही तो तैयब अली ने सारा किस्सा विस्तार से सुनाते हुए पूछा, अब आप ही बताएं हम क्या करें? यह तो बड़ा आसान है, संतरी मुस्कुराकर बोला, मैं भी राजा से प्रार्थना करके मना ही करवा देता हूं कि इस बारे में कोई भी आदमी किसी से कुछ न कहे। दूसरे रोज सवेरे दरबार में जाकर मंत्री ने राजा से गुजारिश की। राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, बेगम बटाना का यह राज कि उसने धड़ाम से डकार मारी थी, कोई किसी से नहीं कहेगा।